คุณว่าอะไรนะ คุณจะทำอะไรนะอยากจะรู้นะจะทำอะไร ผมต้องขอโทษที่เก็บภาษีเกินกว่าอัตราผมคิด20เหรียญความจริงแล้วแค่10เหรียญผมขอคืน18เหรียญที่เกินมานั้นผมให้เป็นค่าดอกเบี้ยเพื่อแสดงว่าผมเสียใจจริงๆและขอโทษที่ทำให้คุณต้องลำบาก นี่มันเสียใจหรือว่าเสียสติไปแล้วหรือว่าทั้งสองอย่าง ก็นั่นน่ะสินี่จะมาไม้ไหนกันเนี่ยสักเคีย ทุกคนทำท่ากับผมอย่างนั้นแล้วผมคิดว่าผมวางแผนที่จะหาเงินให้มากยิ่งกว่าเก่า จะเลิกลงความคิดนี้ใช่ไหมล่ะ ความคิดไหนล่ะจ่ายเงินคืนหรือว่าเก็บเงินตามอัตรา จ่ายเงินคืนนะ ฉันมันฝังใจว่าจะจ่ายคืนเพราะพระคัมภีร์ก็สอนไว้ก็เห็นจะต้องทำต่อไปล่ะ ความจริงแล้วไม่มีใครบอกคุณเลยว่าเป็นวิธีที่ถูกปุโรหิตพระไม่มีใครแม้แต่พระเยซูเองที่บอกให้เธอคืนเงิน ฉันแน่ใจว่าฉันไม่ควรสะสมเงินที่ไม่ได้เป็นของฉันไม่ต้องมีใครบอกฉันหรอกการที่จะเก็บของที่ไม่ใช่ของฉันน่ะมันก็ผิดเท่ากันไม่ต้องมีใครมาบอกตัวฉันเองก็รู้พระคัมภีร์ก็บอกไว้ฉันจึงต้องทำ แม้ว่ามันจะทำให้เรายากจนเหรอ ฉันอยากจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์มากกว่าในโลกนี้ไม่กี่ปีถึงแม้ว่าเราจะต้องยากจนลงไปอีก ฉันจะไม่ยอมจนหรอกโดยเฉพาะเมื่ออยู่กับสามีที่ดีอย่างคุณ จริงๆนะอยากจะพบพระเยซูสักครั้งและได้ยินจากปากของเขาเองว่าฉันควรจะทำยังไงดี ซาเคียสฉันได้ข่าวมาว่าพระเยซูจะมาที่เมืองนี้พระเยซูกำลังเดินทางมาที่เยริโคเขากำลังจะมาถึงแล้วอยู่แค่ชานเมืองนี่เองผู้คนห้อมล้อมติดตามไปหมด เขามีคนติดตามเสมอเขาคงจะเป็นนักสอนที่ดีจริงๆนะเห็นจะต้องไปพบเขาให้ได ้พระเยซูมาถึงเมืองเยริโคแล้วล่ะ ฉันจะไปหาเขา จะไปได้ยังไงผู้คนน่ะล้อมหน้าล้อมหลังแน่นไปหมดเธอเข้าไม่ถึงตัวเขาหรอก เอาเถอะฉันจะพยายาม พยายามคงไม่ได้ผลมั้งแล้วคุณก็เป็นคนเตี้ยจะไปมองเห็นอะไร ถ้าฉันมองไม่เห็นได้ฟังเสียงก็ยังดีต้องไปลองดูนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วเอ๊นี่มันอะไรกันเนี่ยคนแน่นที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในเมืองเยริโคฉันสงสัยจะถูกเหยียบแน่แต่เอาเถอะฉันจะลองดูขอโทษทีครับโปรดกรุณาหลีกทางหน่อย เอาหลีกน้อยหลีกน้อยหลีกน้อย ตรงนี้น่าจะผ่านเข้าไปได้ขอโทษทีครับขอผ่านเข้าไปหน่อยครับผมอยากจะพบพระเยซู พบพระเยซูแล้วคุณคิดว่าเรามาทำอะไรอยู่ที่นี่ล่ะหลีกไป ไม่มีประโยชน์แต่ฉันจะต้องพบกับพระเยซูฉันจะต้องหาทางให้ได้ต้นไม้ใหญ่ข้างหน้านั่นกิ่งก้านใหญ่ทีเดียวแผ่ขยายออกมาทางถนนถ้าฉันรีบวิ่งไปแล้วก็ปีนต้นไม้ฉันก็จะได้เห็นพระเยซูเดินลอดใต้ต้นไม้ตรงนี้ฉันมองเห็นแล้วคนทุกประเภทติดตามพระเยซูคนต่างเมืองพ่อค้าพระปุโรหิตทหารโรมันสงสัยจริงๆว่ามีกี่คนที่พระเยซูรักษาโอ้นั่นไงลาซารัสคนโรคเรื้อนแล้วก็โอ้ยนั่นไงเขาอยู่ที่นั่นโอ้ดูใบหน้าและดวงตาที่อ่อนโยนนั่นสิพวกที่เดินใกล้ๆนั่นคงเป็นสาวกเอ๊ะทำไมเขาหยุดเดินกันแล้วพระเยซูก็อยู่ใต้ต้นไม้พอดีพระเยซูมองขึ้นมาที่ฉันเข าคงรู้ว่าฉันเป็นคนบาป สักเทียสอย่ารีรอเลยลงมาเถอะวันนี้เราจะไปพักที่บ้านท่าน เอ๊ะทำไมรู้จักชื่อฉันและยังรู้อีกว่าฉันอยู่บนต้นไม้แน่นอนแล้วเขาจะต้องเป็นบุตรของพระเจ้า เอาหลีกทางหลีกทางให้เขาหน่อยครับหลีกทางหน่อยเอ๋พระเยซูจะไปบ้านคนบาปพวกคนเก็บภาษีนี ่โอ้พระเยซูผมไม่มีคุณค่าที่จะให้พระองค์มองดูร่างคนบาปอย่างผมในที่สาธารณะเช่นนี้ผมขอสารภาพบาปและกลับตัวพระเยซูครับผมจะแบ่งทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งของผมให้คนจนแล้วเงินจำนวนไหนที่ผมโกงมาผมจะจ่ายคืนให้เจ้าของ4 เท่า วันนี้แหละที่ความรอดจะมาสู่บ้านของท่านเพราะว่าบุตรมนุษย์ได้ลงมาเพื่อที่จะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปให้รอด แม้ว่าสักเคียสและครอบครัวของเขาจะถูกตัดขาดออกจากโบสถ์โดยประชาชนและปุโรหิตแต่เวลานี้ในบ้านหลังหนึ่งในเมืองเยริโคบรรดาผู้คนต่างมาประชุมกันฟังคำสอนแห่งชีวิตจากอาจารย์ผู้มาจากสวงสวรรค์